leasingu 102,9%. Czeka ponad 500 aut dostępnych od ręki. Volkswagen Samochody Użytkowe. Sztuka dojrzałych decyzji. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, sobota, 6 października, jest 11. Jolanta Padlak, zapraszam na serwis Trójki. Kolejna napaść na ratowników medycznych w czasie pracy, tym razem w Sosnowcu. Tragiczny wypadek w Rogach, koło miejsca piastowego na Podkarpaciu, zginęły dwie osoby. Połączymy się też z naszą reporterką w Gdyni, tam inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Morskiego. 3 lata więzienia grożą 30-latkowi z Sosnowca za napaść na ratowników medycznych i uniemożliwienie udzielenia pomocy choremu, do którego wezwano karetkę. O ataku na ratowników, do którego doszło przed blokiem w sosnowieckiej dzielnicy Pogoń, informuje zespół prasowy śląskiej policji. Pogotowie zostało wezwane do potrzebującego pomocy mężczyzny. Na miejsce pojechał zespół ratownictwa medycznego. Zanim ratownicy jednak dotarli do chorego, przed blokiem na drodze stanął nietrzeźwy, agresywny mężczyzna. Pobudzony 30-latek poproszono o zejście z drogi, zaczął wyzywać obsługę karetki, szarpać ratownika i kopać samochód. Ratownicy wezwali drugą załogę, sami powiadomili policję. Na miejsce przyjechał patrol, który zatrzymał napastnika. Badanie trzeźwości wykazało w jego organizmie blisko 1,5 promila alkoholu. 30-latek spędził noc w areszcie. Rano usłyszał zarzuty naruszenia nietykalności funkcjonariusza publicznego. Ze statystyk pogotowia wynika, że do tego typu incydentów, gdzie ofiarami są ratownicy, dochodzi coraz częściej. Tragiczny wypadek w Rogach koło miejsca piastowego na Podkarpaciu. Kierujący dostawczym Mercedesem najechał na Cinquecento. Dwie osoby jadące autem osobowym zginęły na miejscu. Dwie podróżujące busem zostały przebadane przez załogę karetki. Nie wiadomo dokładnie, jakich doznały obrażeń. Trasa krajowa nr 19 w Rogach jest już przejezdna. Kierowcy mogą przejechać też drogą powiatową łączącą Zaliszcze z Poddedwórzem na Lubelszczyźnie. Fundusze na jej odbudowę pochodziły z rządowego programu dróg lokalnych, a szef rządu Mateusz Morawiecki mówił o znaczeniu takich połączeń dla lokalnych społeczności. Drogi lokalne to komfort życia dla mieszkańców wsi, powiatów, gmin, ale to również szansa na przyciągnięcie inwestorów. Jadąc tutaj przez te kilkadziesiąt kilometrów, widziałem, ile takich dróg jest jeszcze cały czas bardzo dziurawych, wprawdzie nie zamkniętych, ale dróg, które potrzebują remontów. W południe w Lublinie rozpocznie się druga w tym tygodniu konwencja regionalna Prawa i Sprawiedliwości przed wyborami samorządowymi. Wezmą w niej udział i premier Mateusz Morawiecki i prezes PiS Jarosław Kaczyński. Przedostatni weekend kampanii wyborczej obfituje w spotkania polityków z mieszkańcami różnych miast. W Bydgoszczy rozpoczyna się właśnie konwencja Koalicji Obywatelskiej, a w Łodzi zbierają się sympatycy SLD i osobno PSL. Wybory samorządowe 21 października, druga tura, tam gdzie będzie to potrzebne w przypadku wójtów, burmistrzów czy prezydentów miast 4 listopada. W Gdyni rozpoczyna się inauguracja roku akademickiego Uniwersytetu Morskiego. 1 września uczelnia z Akademii została podniesiona do rangi Uniwersytetu. Na miejscu jest Paulina Kozion. Powiedz, jak przebiegają te uroczystości. Uroczystości rozpoczęły się o godzinie 9:00 mszą świętą w kościele Ojców Redemptorystów w Gdyni. Mszy przewodniczył metropolita gdański Sławoj Leszek Głódź. Jak mówił podczas homilii, słowo uniwersytet zobowiązuje. To powszechna prawda i rozum, i wiara. To są jak te dwa skrzydła, które są potrzebne do latania, dwa płuca. Zresztą Jan Paweł II poświęcił specjalny dokument pod tą nazwą. Wyakcentowywał te dwa pojęcia, które bynajmniej nie stoją w sprzeczności ze sobą. Podczas mszy świętej metropolita gdański poświęcił również nowy sztandar uczelni, już z nazwą Uniwersytet Morski. Sztandar wymaga szacunku. Sztandar się całuje jak dłonie matki. Sztandaru się broni. Za sztandar oddaje się także i życie. Dokonując poświęcenia tego nowego sztandaru, życzę, abyście nosili go bardzo wysoko i godnie. W trakcie dalszej części uroczystości, które rozpoczynają się właśnie na skwerze Kościuszki w Gdyni, minister nauki i szkolnictwa wyższego Jarosław Gowin ma wbić symboliczny gwóźdź w drzewiec nowego sztandaru. Mówiła Paulina Kozion. Dziękuję i kończymy serwis Trójki, kolejny w południe. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pogodnie. Więcej chmur tylko na zachodzie, ale i tam nie będzie padać. W górach silny wiatr, a w Tatrach chalny. Od 17 stopni na Podlasiu do 21 w centrum i 22 stopni na południu. Trójka.

deszczu, gdy posłucha mnie. Pytaj, a tylko patrz i słuchaj, patrz i słuchaj. Że to trochę w stylu Grzegorza Turnała. Ta koda. Ja się naprawdę bardzo bałam, że napisałam Grzesia piosenkę. Grzesiu, jeżeli słuchasz nas, to cię całujemy. I poleciałam do Roberta Kubiszyna, myślę sobie, Robert, który gra z Grzesiem od nie wiadomo jak długo, na pewno to zweryfikuje. I Robert powiedział, nie znam tego. I wtedy pomyślałam sobie, dobrze, nikt tego nie napisał jeszcze przede mną. No właśnie, jeszcze nie powiedzieliśmy dzień dobry. Dzień dobry. Anna Maria Jobek jest naszym gościem. Ela Malinowska realizuje audycję. Ola Budka czuwa nad całością. A ja odbieram listy marek.niedźwiecki@polskieradio.pl. Pani Ania chyba przybyła do nas z jakiegoś lepszego świata, w którym dobroć i wrażliwość są najważniejszą walutą. Ojej. Napisał pan Bartosz. Panie Bartoszu, widzisz, ludzie mają tyle serca dla mnie. Ja przyjechałam z Suchego Lasu, bo wczoraj tam grałam. I polecę do Stambułu pojutrze. To taka trochę zalatana jesteś. No, troszeczkę. I jeszcze pan Bartosz napisał, płyta ma genialną okładkę i z tym się zgadzam. Robert Rojnałęcz, Kasia Mrożeska, graficzka. Robert zrobił zdjęcie. Zawsze jestem w dobrych rękach. W ogóle płyta jest pięknie wydana i taka, no jesienna bym powiedział. I w muzyce, i w tekstach, prawda? Taka jest pastelowa i taki jest piękny ten Branford. I tak bardzo się cieszę, że udało się to zrealizować. Naprawdę, wczoraj w busie piliśmy szampana z moim zespołem, bo jesteśmy naprawdę cały czas w drodze. I cały czas nie możemy w to uwierzyć, że to się udało, bo naprawdę to jest wielkie szczęście i wielki zaszczyt móc pracować z takimi ludźmi jak Branford. No właśnie, ta płyta powstała, znaczy jej historia, jej powstania jest niesamowita. Mm-hmm. Opowiedz o tym. Nie wiem tylko, gdzie datować ten początek. To, 2015, to... tak jakoś mniej więcej? Tak, tak. Bo pierwszy raz spotkaliśmy się przy nagraniu płyty ID i Branford wtedy wpadł tylko na dwie solówki. Zresztą tutaj nagrywał w M1. I to był taki niedosyt. On gra, to jest mistrz pierwszego take'u, więc całe to spotkanie trwało 13 minut. I wtedy, właściwie wtedy już ślubowaliśmy sobie, że musimy coś zrobić dalej razem i że trzeba coś pograć naprawdę ze sobą, żeby ze sobą pobyć, żeby ze sobą przejść w tej muzyce. Ale trzeba było bardzo długo na to czekać. Naprawdę bardzo długo. Każde z nas okrążyło ziemię tyle razy i tyle płyt po drodze. I dobrze, bo ja zawsze myślę, że te rzeczy się dzieją w czasie wtedy, kiedy jest na nie gotowość. Niesamowite jest to, że w chwili, w której już wiedziałam, że to się waży, że być może to się stanie, przyszedł do mnie temat ludowej piosenki o kadzidlańskim boru i usłyszałam tego Branforda. Tak usłyszałam, jakby to było już dawno zrobione. I wtedy wiedziałam, że już nikt tego nie zatrzyma, że to się po prostu dzieje, że ta rzecz się dzieje. Mimo, że wciąż od pierwszej sesji do drugiej sesji upłynęły grube miesiące, więc też proces powstawania tej płyty to są właściwie 2 lata. Ponieważ część materiału nagraliśmy wtedy przy okazji koncertów z Branfordem. Branford jeździł z nami po całej Polsce. A część dograliśmy później, kiedy ja już też wiedziałam, w jaką stronę ta muzyka poszła, bo ta muzyka z pierwszej sesji, którą mogliśmy zrobić tylko po koncertach, ad hoc po prostu umówieni po koncercie. Czyli takie nocne granie. Nocne granie, wiesz, dlatego, że myśmy nie mieli pierwotnie takiego zamiaru. Chcieliśmy po prostu pograć na scenie, pobyć razem i Branford powiedział, słuchaj, to trzeba zarejestrować. Branford to powiedział. Joasia Drozda, moja menadżerka, w czasie koncertu w warszawskim Teatrze Wielkim w Operze Narodowej, ona wykonała serię telefonów i ustawiła to nagranie. Był tylko jedyny wieczór, kiedy ta wielka ekipa, fantastyczna ekipa w osobie wtedy Marcina Wasilewskiego na fortepianie, Roberta Kubiszyna, Pedra Nazaruka, Atom String Quartet, Marysi Pomianowskiej, potem Krzyś Herdzin, który napisał wszystkie aranże, doszedł do tego towarzystwa. Także był tylko jedyny wieczór i myśmy mogli, i cudem S4 Studio, jedyne, które mogło przyjąć taką ekipę na nagranie setkowe, miało ten termin wolny i Tadeusz Mieczkowski, który nagrał nas, też miał wolny wieczór. I wiesz, że dopiero od 21 było wolne studio, myśmy weszli do tego studia, zanim było okablowanie, sprawdzenie, jak się wszyscy słyszą, była 2 w nocy. Yes. Między 2 a 4 nad ranem, w trasie jest się jeszcze tak nieprawdopodobnie zmęczonym. Ale to są metafizyczne grania, bo nikt absolutnie nie gra jednej zbędnej nuty. To jest jakiś taki wybór świadomości gdzieś na pograniczu jawy i snu, że te rzeczy grają się poniekąd same i nie ma w tym cienia popisu. Jest po prostu sama prawda. Jak ja usłyszałam te nagrania, miesiące później, jeszcze zdążyłam być w Australii wtedy na trasie, miesiące później, bo nie miałam kiedy ich otworzyć stadiem, już dawno wszyscy pojechali. Otworzyłam te nagrania i usłyszałam tę ciszę. I pomyślałam sobie, o nie, jeżeli kiedykolwiek przyjdzie mi skończyć to i to zostanie w formie płyty, to chciałabym dopisać 2 część tej historii, żeby to miało dokładnie to samo skupienie i to samo natchnienie. A powiedz, co on na tę muzykę? No bo to, gdyby to były klasyczne tematy, które on zna dobrze, amerykańskie, no to byłoby pewnie łatwiej. Natomiast on tutaj przyszedł i zastał właściwie coś zupełnie nowego, świeżego. On w ogóle nie chciał tego, wiesz? On tego nie chciał. Tacy ludzie jak on, którzy słyszeli, widzieli już wszystko na świecie, ich najbardziej ciekawi inność. I wiesz, że jak on z nami... Ja myślę, że to działa trochę tak jak Hellinger, jak pole morficzne, że stajesz z kimś dźwięk w dźwięk i raptem zaczynasz grać tak jak on. Że on nas tak poczuł, że on po prostu grał najbardziej kurpioskie frazy, jakie ja widziałam. I tak nawet jednemu koledze dziennikarzowi powiedziałam, zobacz, jak on gra po zupełny kurp, jak był na kurpiach rodzony, a on na to tych północnych. Tak, nowa płyta wczoraj, premiera. Nie masz już żadnego stresu związanego z premierą kolejnych płyt? Wiesz co, zawsze mam stres, ale taki... takie piękne, bo to jest trochę tak, że to jest coś bardzo mojego. Ja nad tym godzinami siedzę w studiu, oglądam wszystko. Wiesz, że jestem psychicznie chora, jeżeli chodzi o pracę nad dźwiękiem. Także nawet wytropiłam, że przy wbijaniu kodów zmienia się pasmo brzmienia i jeszcze to robiłam wielokrotnie, żeby wszystkie te rzeczy były doniesione do ostatniej chwili w takiej jakości, w jakiej poszukujemy i pracuję też dlatego z największymi mistrzami dźwięku i techniki, żeby te wszystkie rzeczy mogły rezonować najwspanialej. I zawsze do ostatniej chwili mam tremę, czy to się właśnie, czy potem się okaże, że wszystko jest tak, jak trzeba w tym procesie jeszcze działania, ale też miałam szczęście, bo naprawdę przecudowna fabryka, która nas przyjęła i też personalnie, czyli mogłam z panem dyrektorem personalnie usiąść i donieść to dziecko na taśmę. Tak? No, i dzisiaj się z państwem spotkam przy okazji promocji tej płyty. I właśnie powiedzmy to teraz, żebyśmy nie zapomnieli. To nie zapomnijmy. Dzisiaj w Empiku w Warszawie, ale będę też w całej Polsce w Empikach. Dzisiaj zaczynam od juniora i no i zobaczymy, co państwo na to, bo tak naprawdę dopiero się teraz zaczyna ta komunikacja. To jest tak, to każda płyta jest jak list w butelce. Po prostu to wysyłasz w świat i myślisz sobie, może nie jestem sama. Może ktoś mnie usłyszy. Może ktoś rozumie i czuje tak jak ja. Korzystając z jednego tytułu, powiedziałem, że ta twoja płyta jest niepojęta i ulotna. Posłuchajmy. piosenka jest nadzieją na bliźniaczy świat, w którym to, co raz się stało, będzie trwało już na zawsze. W noc bezsenną mi się marzy, losie najłaskawszy, bym tam mogła być przy tobie już na wieczność całą. Od Bansalis i cały zespół świetnych muzyków. Pani Magda, nie, najpierw zacznę od pani Liliany, która napisała, że za rzadko pojawiasz się w moich audycjach. Ojej, a ja myślę, że ja tutaj tak troszkę się zasiedziałam u ciebie. Natomiast pani Magda napisała: płyta przecudna, prawdziwa uczta, jak zawsze ściskam mocno, dziękuję za chwilę wzruszeń. O, dziękuję, listy od państwa. A powiedz mi, jaki on jest tak naprawdę w takim, na co dzień? Taki jak jego dźwięk, dokładnie tak? Taki. Jest po prostu absolutnie, ja zresztą myślę, że wszystko jest w dźwięku, że jeżeli umiemy słuchać, mieścimy się również w naszym dźwięku, w tym, jak każdy w swoim głosie, ludzie brzmią. I tak pewnie idę przez życie. I Branford jest dokładnie tak jak jego dźwięk. Jest odważny, bezkompromisowy, pełnia człowieczeństwa. Naprawdę fantastyczny gość. To jest wielka przyjemność też obcować z nim, bo człowiek jest taki naprawdę pozytywnie zainspirowany taką postawą. Wyobraź sobie, że on przyleciał tutaj, bo długa jest droga ze Stanów, więc całonocny lot. Przyleciał i poprosił tylko o to, żeby mógł wziąć prysznic i poleciał natychmiast na Uniwersytet Muzyczny imienia Fryderyka Chopina, gdzie prawie rozłożono czerwony dywan na wieść, że on będzie. I w ćwiczeniówce ćwiczył tam klasykę, bo miał jakieś koncerty klasyczne do zagrania po naszych nagraniach. Chyba przez ładnych parę godzin do obiadu, po czym poszedł do siłowni, gdzie jeszcze podoginał, po czym poszedł spotkać się ze studentami, bo go o to poprosili, i następnie na dwa dni naszych sesji nagraniowych po 12 godzin w studio. Ja po prostu patrzyłam na to i nie mogłam uwierzyć w tę dedykację, w to zaangażowanie, w to poświęcenie, misja edukacyjna, w to, jak on, taki geniusz, on właściwie mógłby w ogóle nie ćwiczyć. Natomiast myślę, że fakt, że on cały czas pozostaje w takiej kondycji, to też gwarantuje to, że on może tak zmienić repertuar, że grać i klasykę, i jazz, i wszystko, i właściwie codziennie, normalnie, kondycyjnie, przy takim zużyciu tlenu i tyle siły, ile wymaga granie na takich instrumentach, to po prostu on powinien już dawno nie żyć. Także to jest w ogóle jakiś heros. I za każdym razem, jak to obserwuję, to tak potem jest mi nawet głupio narzekać. I myślę sobie, że robię cały czas za mało. I że właśnie dlatego on jest Branfordem i jest tam, gdzie jest, że naprawdę to jest w pełni zasłużone. Że talent jest tylko przepustką do pracy. Ale co tu się dziwić, jak on jest z sześciorga braci. Facet, który też potrafi fantastycznie wziąć odpowiedzialność za innych. I naprawdę jakiś etos pracy z tego domu. Naprawdę wspaniałe, patrząc po Wintonie, który jest, ma nawet nagrodę Pulitzera, to myślę, że się w tej rodzinie raczej nikt nie obijał. Także jestem bardzo zbudowana tą znajomością i jakoś ogromnie ten Branford jest dla mnie inspirującą postacią pod każdym względem. No, co na to Sting? Wiesz co, że Sting wie o tym. Sting wie o nas. Powiedziałam mu, dlatego że Sting jest oczywiście wielką inspiracją w tej całej historii. Muszą państwo wiedzieć, że na tej płycie występuje też Mino Sinelli i że ja Mino i Branforda pierwszy raz usłyszałam jako licealistka na płycie Nothing Like the Sun, i on wymyślił tę obsadę. I on wymyślił ten język, do którego ja całe życie aspiruję, ten język w piosence, więc ja musiałam to wszystko Stingowi natychmiast powiedzieć, bo on odkrył tę Amerykę, tak naprawdę, nie ja. I Sting King wie o tej płycie i powiedział, że na nią czeka i na pewno mu ją podaruje. Branchford, jak już mówiłaś, jest człowiekiem bardzo zajętym, więc pewnie nie ma szans na jakieś działania związane z tą płytą tu u nas. Wiesz, może jeszcze są na to szanse. Prawdę mówiąc, to się zaczęło od koncertów, to się zaczęło od trasy. Myśmy w trakcie tej trasy wpadli na pomysł, żeby to zarejestrować, więc trochę była kolejność odwrotna, ale cały czas marzę, że jeszcze pogramy, bo to jest niewyobrażalne szczęście stanąć na scenie obok Branforda. Płyta jest pięknie wydana i są tutaj opisy w językach, czyli co znaczy, że ona wychodzi jednocześnie u nas i tam? Ona powychodzi sobie w różnych miejscach. Taki mam plan, ponieważ mój dialog z ludźmi jest na całym świecie i tak naprawdę bardzo to sobie cenię i zawsze oni podpytują, o czym jest to, o czym jest tamto i wspaniale, że mam teraz cudowną brygadę tłumaczy, którym w tym momencie mogę się pokłonić, którzy wykonali te tłumaczenia, takie wspaniałe i że te rzeczy będą mogły komunikować mimo faktu, że ja pozostaję przy słowie polskim, bo to słowo mnie wyraża, bo jest moim dźwiękiem, jest moim kolorem, jest mną. Myślę, że zwłaszcza w Japonii będą lubili tę płytę, bo oni lubią taką muzykę, prawda? Tak, to jest bardzo słowiański granie, to jest w 100%, to jest właściwie taki dla mnie też pokłon dla muzyki stąd, pod każdym względem i jestem szczęśliwa, że moi wszyscy koledzy zza oceanu uważają to za tak intrygujące i ciekawe źródło do poszukiwania języka uniwersalnej improwizacji, ale poprzez to, że wychodzimy z tego, co lokalne, idziemy szerzej. Jestem wdzięczna, że oni mają właśnie taki do tego nadzwyczajny entuzjazm, że tak bardzo tego pragną i że tak cały czas ich to zadziwia, że Mino do mnie mówił, o Rety, ale to są świetne skale, jakie to jest ciekawe. Bo dla nich to jest dla nich inność taka cały czas świeża, cały czas nowa w świecie, w którym oni się poruszają, pewnie wszystko już znają na wylot. Sięgnęłaś raz jeszcze po piosenkę Nielojalność. Tak. Akurat wczoraj były urodziny pana Andrzeja Zielińskiego. Andrzeju, kochany, wiesz, że ja dzięki Andrzejowi miałam zaszczyt i szczęście zagrać w Carnegie Hall i miałam garderobę Bernsteina i to było takie szczęście zagrać ze Skaldami tam. Wszyscy śpiewali i płakali, cała sala z nimi. To było wielkie wzruszenie, także Andrzejowi zawdzięczam tyle pięknego w moim życiu i tak bardzo chciałam sięgnąć po tę piosenkę, którą obłędnie śpiewała kiedyś Maryla. Ja to ten od Maryli cykl wzięłam, piosenek właściwie tak. Wtedy wykonanych przez Marię Rodowicz, tak, to było tak, coś tak, niesamowitego. Tak, koniec lat 70. podejrzewam, a ty sięgasz po Nielojalność. Drugi raz. Tak, no po chyba 15? Prawie 20 latach. Nie, może coś przesadzam. Coś sobie doliczę. W każdym razie czuję, że też, wiesz, są takie piosenki, które w każdym momencie życia inaczej dla ciebie rezonują i co innego znaczą. I też myślę, że ja dojrzałam do tej piosenki, a móc ją dzielić z Branfordem to była też nadzwyczajna łaska. Adam Kreczmar napisał słowa do tego utworu. Andrzej Zieliński skomponował. Posłuchajmy. Nielojalność. Nie myślcie widać nam chodzi nie o to samo. Polem łąką, bliska skowronką, odchodzę. Piękna ta piosenka, Nielojalność. Anna Maria Jopek, Branford Marsalis. Pani Karolina, dziękuję za wczorajszy koncert w Suchym Lesie. Pani Karolina, dziękuję, ja byście cudowni. I pan Jakub, dziękuję za koncert w Harzykowy. Tak, dziękuję. No, mówię ci, że ja mam duże szczęście do ludzi. To jest siła wielka w życiu. No tak. No to wczoraj miałaś koncert do której? Nie pamiętam już. To w każdym razie wróciłam w nocy, ale widzisz, jestem radosna jak skowronek i tak się cieszę, że jestem u ciebie i mogę sobie z tobą pobyć i że państwo mają tyle łaskawości, że możemy pograć muzykę. Dziękuję za to. I skąd ty masz tyle energii? No z muzyki. I z ludzi, o takich wspaniałych. Bo... Okej. Okay. Powiedziałaś, że wczoraj suchy las, a następny będzie Las Palmas. Tak, Las Palmas, a w poniedziałek będzie Stambuł. I ja też państwa zapraszam gdziekolwiek państwo. Zresztą państwo są ze mną wszędzie. Tak? I będę, mam bardzo fajne teraz te przerzuty. Właśnie takie naprawdę... Naprawdę. Radomsko, Royal Albert Hall. Tak, naprawdę, to nie zmyślę. Powiedz, jaka jest różnica w wychodzeniu na scenę w tam, gdzie cię znają, tak jak tutaj w Polsce koncertujesz i tam, gdzie trochę wychodzisz w nieznane. A wiesz, że to jest właśnie świetne. Tak? To jest bardzo wygodne, bo tam nikt nie ma oczekiwań. Ja właściwie mogę zrobić wszystko i stanąć na rękach i po prostu nikt się nie będzie temu dziwił. A w Polsce bardzo często jest tak, że ludzie przychodzą z konkretnymi oczekiwaniami, że mają na przykład jakieś ulubione piosenki, których jak ja potem nie zaśpiam, to oni potem wysiadam. W żalu przychodzą do mnie i mówią, dlaczego pani tego nie gra, dlaczego pani tego nie gra. A ja tych płyt natrzaskałam tyle. To jest nie do zrobienia. A poza tym ja cały czas jestem w drodze i też zawsze myślę sobie, że gdzieś trzeba szukać tej komunikacji. Wierzę, że ona jest w ogóle poza piosenkami. Wierzę, że te piosenki są tylko pretekstem, że tak naprawdę chodzi o coś dużo, dużo bardziej głębokiego i bardzo kocham te wszystkie małe miejsca, ponieważ są tam ludzie z wielkim sercem i z wielką tęsknotą i tak naprawdę myślę, że moja misja jest dużo większa w tych małych miejscach niż w tych olbrzymich miejscach, które właściwie wszystko mają i wszystkiego mają pełno. I to jest dla mnie fun. To, że ja mogę sobie polecieć do Tokio, do Londynu, do Stambułu, do Nowego Jorku, ale tak naprawdę esencja mojej pracy to jest zupełnie co innego. Esencja mojej pracy to są polskie drogi. I bardzo sobie te prace cenię i dziękuję państwu za to, że jesteście i że możemy ten dialog prowadzić. Nie boisz się wyzwań niekomercyjnych, bo płyta z Leszkiem Mądzikiem, przy okazji której nie spotkaliśmy się, jakoś tak wyszło, bo byłaś też w drodze, to też jest ogromne przeżycie. Ojej, wiesz, to jest w ogóle spotkanie z Leszkiem, to jest przeżycie, bo to jest mistyk, to jest tak cudowny człowiek i przyszedł w moim życiu tak, jak marzyłam, kiedy uczeń jest gotowy, nauczyciel sam się znajdzie, powiada stare powiedzenie. Gdzieś wszystko we mnie wołało o taką duchowość. Także spektakl Czas kobiety, który jest w całości zaśpiewany. Ja to śpiewam i improwizuję w 90%. To jest też taka dla mnie wielkie wyzwanie, bo ja to musiałam zagrać całym ciałem. I ja nigdy czegoś takiego nie robiłam, bo jestem dosyć taka zasznurowana i bardzo wsobna i właściwie jestem cała dźwiękiem, a tutaj raptem musiałam być ciałem. I tak mnie Leszek scentrował w moim człowieczeństwie. Jemu to zawdzięczam w takim ogromnym bezpieczeństwie, bo ja pewnie nikomu innemu bym nie umiała tak zaufać, a jemu umiałam, on zawsze mówił, nie, nie martw się, ja cię tutaj pokażę, tu pokażę tylko twoje ramię, a tutaj pokażę tylko twoją stopę, tu cię wyświetlę tyle, a tu tyle. I udzielił mi jednej genialnej wskazówki, bo ja mówię, Leszku, ale ja w ogóle nie wiem, jak się poruszać, ja nie wiem, czy moje ciało, czy ja nie jestem jakaś niezdarna. Leszek mówi, nie myśl o tym, tylko śpiewaj. Dźwięk cię będzie prowadził. To niesamowite. Rzeczywiście też polecamy przy okazji tę płytę. No to powiedz, jakie najbliższe plany związane z promocją. Dzisiaj spotykasz się w Warszawie o 16, tak? Tak, o 16. No i potem będę jeździć po Polsce, także proszę zaglądać do moich wszelkich internetowych, bo ja nawet nie pamiętam, wiesz, ponieważ jestem naprawdę bardzo dużo gram po drodze i ta płyta teraz... No jak to wszystko w moim życiu, wszystko jest w takim w tempie, także tak chyba będzie wyglądać, pobędę z państwem, bo nigdy na to nie ma dość czasu. Po koncertach nie ma dość czasu, żeby popatrzeć państwu w oczy, pobyć i gdzieś wymienić te refleksje nad tym, podpisać na ile się płytę, komunikujemy. Podpisać płytę złotym flamastrem. Tak, złotem musi być złoty, bo ona jest taka szarzutka i to złoto świetnie na niej wygląda. I ulotne jest złotem napisane też. Tak. Powiedz mi, kiedy byłaś dziewczyną i uczyłaś się muzyki, to myślałaś, że za tych kilkanaście lat staniesz tak, jak teraz stoisz, mocno? Wiesz, że nigdy bym sobie tego nie wymyśliła. Nawet chyba nie śmiałabym marzyć. To było, wiesz, ja wtedy marzyłam tylko o tym, żeby donieść w palcach kolejną sonatę Beethovena na kolejne przesłuchanie. Naprawdę, i to było dla mnie początek i koniec. Mówię ci, o właściwie myślę, że taki dedykacji, jakiś taki desperacki, taki, że ja... że ja już jestem w ogóle w innym punkcie, że jakoś widzę to wszystko tak na przestrzał, że teraz to tak widzę w jakiejś skali czasu i przestrzeni zupełnie innej, ale moje życie jest niesamowite i każdego dnia to doceniam, każdego dnia naprawdę mam w sobie tak głęboką wdzięczność, nawet przez minutę nie uważam, że to mi się należało, uważam, że to jest cud, wszystko to, co się zdarzyło. Naszym gościem była Anna Maria Jopiek. Dziękuję ci bardzo. Dziękuję. Wybraliśmy na zakończenie w Kadzidlanym Boru. Kadzidlańskim Boru. To jeszcze powiedz trzy słowa. Tak, bo to jest właśnie ta piosenka, od której się wszystko zaczęło. To jest ta piosenka, kiedy się ten projekt gdzieś ważył w czasoprzestrzeni i zadzwoniła Joasia i mówi, że może się uda z nim pograć za 2 miesiące. I ja wtedy myślę sobie, co tu z nim pograć? I tak idę środkiem Alei Jerozolimskich w takim jesiennym słońcu i raptem słyszę, jak on gra w mol po moim duchu. Tę frazę, którą zaraz Państwo usłyszą i po prostu wiem, że ten projekt już jest, że ta rzecz się dzieje, że ona już dawno się gdzieś zaważyła i stała. No właśnie, dziękuję ci bardzo. Dziękuję. No to w związku z tym, że za rzadko jesteś, to zapraszam znowu. Dobra, przyjdę. Dziękuję. Anna Maria Jopek była naszym gościem. Dziękuję ci bardzo.